Que ma foi, depuis octobre, les robes soient beaucoup plus sobres, qu'il y ait moins de fleurs et moins d'aigrettes, que les couleurs soient plus discrètes, bien qu'au gala on élimine les chinchillas et les germines, que les bijoux pleins de déchance brillent surtout par leur absence, que la beauté soit mon voyant, moins effrontée, moins flou-flottante. Paris sera toujours Paris, la plus belle fille du monde, même quand au loin le canon gronde, sa tenue est encore plus jolie. Paris, on peut limiter ses dépenses, sa distinction, son élégance n'en ont alors que plus le prix. Paris sera toujours Paris. O, właśnie, to takie nagranie. Fajne, że nawet chce się żyć. To nie moje słowa, ale bardzo trafna recenzja. To zapowiedź trzeciego albumu Francuski. Ten album powinien ukazać się jeszcze w tym roku, a ta piosenka pochodzi z repertuaru wielkiej gwiazdy francuskiej piosenki sprzed lat. Być może państwo kojarzą. Cóż to takiego? Wielokrotnie dziś do usłyszenia, a poprawka tej chęci do życia w wykonaniu ZAS, między innymi po siódmej w porannej audycji, zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 7 minut po czwartej, Janek Samołek. Zawsze tak wczoraj powiedział, miał chyba na myśli historię istnienia. Innych historii się nie wspomina. Nasza historia to nasza dziedzina. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie. Mówię nawiasem. Złe czasy przepędzą nasze wspomnienia, złe czasy to zwykłe wyrażenia, albo inaczej to tylko słowa, przeszła i przyszła dzisiejsza mowa. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie, mówię nawiasem. I niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem. Mówię nawiasem i niewyraźnie mówię nawiasem i niewyraźnie. Janek, no gdzie ten Janek? Janek Samołyk z 34 na 37. No wciąż jakoś nie może się oderwać z tej poczekalni. Złe czasy. Być może to nagranie przypadło państwu do gustu w tym tygodniu. Krótko i na temat 2 minuty grania i śpiewania. Zatem zachęcamy, mam nadzieję, nienachalnie do głosowania i do zerknięcia na ostatnie 1705 notowanie listy przebojów trójki. Na ile tam na polu było ostatnio w czasie listy? No właśnie, kolejna lista z przepięknego rejonu już w najbliższy piątek. No to w piątek, a teraz środa przed nami. Jak zwykle o tej porze trzy szybkie sygnały od państwa. Czas start. Kasia Nosowska i się ściemnia. Nowe nagranie w trójce, raczej nowa wersja starego przeboju. Kwadrans po godzinie czwartej, no już pozamiatane, już po wszystkiemu. Państwa poranne sygnały, te pierwsze życzliwe, a jakże wraz z podpisami listy obecności. No a środa w środę, jak zwykle, tradycyjnie. No ciekawe, może kiedyś komuś się uda przełamać ten jakiś taki zwyczaj, czy budzikową tradycję. Pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej w środę, właśnie dziś pierwszy, ciepło 12 stopni, ale to niezmiennie rowerkiem do pracy. Na dzień dobry mailowo jako pierwszy dziś pan Krzysztof, teraz, przepraszam bardzo, Chris pozdrawia z Nowego Jorku. Jutro kolejny dzień pracy, jutro, znaczy dziś, pan Krzysztof pierwszy mailowo, a SMS-owo pan Jacek z Częstochowy z trasy i do tej korespondencji jeszcze wrócimy. Gratulujemy. Said to me like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Stripped down to my skin, all the love you used to bring, like an echo in the song that I'm singing all alone. Said to me like a shot from the sky that just cuts me to the bone. Stripped down to my skin, all the love you used to bring, like an echo in a song that I'm singing on. Minut po godzinie czwartej rozpoczynamy nowy dzień. Słońce tak naprawdę wzejdzie przed samą siódmą, a zajdzie jeszcze przed osiemnastą, zatem dzień potrwa 11 godzin i 10 minut. Dziś imieniny Brygidy, Demetriusza, Pelagii, Walerii i Wojsława. Wszystkim świętującym składamy najlepsze życzenia. Pamiętajmy o solenizantach i jubilatach, a my w kalendarzu świąt osobliwych także o tym, że dziś dzień sympatycznego prawnika. Tacy też są i składamy najlepsze życzenia. Oczywiście do tego będziemy wracać. 281 dzień tego roku przed nami, a po ludzku środa, 8 października. Dzień dobry Państwu. Czy pamiętasz jeszcze siebie z naszych dawnych dni, gdy młodszy był świat? Czy pamiętasz o marzeniach, te rozmowy aż do świtu, chwilę, gdy życie miał smak? Powiedz, co się z tobą stało, gdzie ten jasny blask, który w twoich oczach lśnił? Czyżby z dawnych marzeń okrutnie zagnił czas i już nie wiem. wierzysz prawie w nic. Może właśnie przyszła chwila, by rozmawiać z sobą częściej bez kłamstw, rozdrapywania ran. Może to nie wszystko jeszcze, może nie za późno będzie, by wreszcie stracony złapać czas. Czemu miałbyś wierzyć w ten cały wokół kłam, gdy w tobie jest tyle praw? Wyrzuć z siebie żal, on gasi oczu blask. Sobie dawne sny. Program trzeci. Jolka i jej nowe nagranie w Trójce. 25 minut po czwartej, czas na trójkowe kalendarium. 202 lata temu zmarł Józef Felix Łazowski, francuski generał dywizji, inżynier wojskowy, uczestnik kampanii napoleońskich. Przypomnijmy, że jego nazwisko jest wyryte na łuku triumfalnym w Paryżu. 122 lata temu urodził się Stanisław Franciszek Sosabowski, generał, dowódca pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej uczestniczącej w desancie w Holandii. Zmarł w 1969 roku. 95 lat temu w Madrycie uruchomiono pierwszą linię metra, 37 lat temu w 1977 roku zmarł profesor Jerzy Werner, rektor Politechniki Łódzkiej, specjalista w dziedzinie budowy samochodów, współtwórca pierwszego po wojnie polskiego samochodu ciężarowego marki Star ze Starachowic. No i przy tej okazji też pozdrawiamy pana Pawła, piekarza ze Starachowic właśnie, który jeszcze w robocie. No i jeszcze jedna data, w 1979 roku w Krakowskim Muzeum Narodowym otwarto wystawę Polaków, portret własny, 35 lat temu. To tylko niektóre wydarzenia z historii, ciąg dalszy oczywiście w muzycznym trójkowym kalendarium, a dziś sporo wydarzeń, sporo bohaterów będzie się działo, to już za niecałą godzinę. Za chwilę pan od pogody i najświeższa prognoza, a w pogodzie też się dzieje. Jarosławicz. Co do sekundy, 4:30, czas na prognozę pogody. Niemal nad całą Europą pogodę będzie kształtował rozległy niż nad Irlandii. Jedynie krańce wschodnie i południowo-wschodnie kontynentu obejmował będzie wyż znad Rosji. No i Polska będzie pomiędzy tym wyżem a niżem znad Irlandii. Na północy kraju zaznaczy się strefa frontu atmosferycznego, a z południa będzie napływać, to śmieszy jak zwykle, ciepłe powietrze polarno-morskie. Dziś pochmurno i deszczowo, ranek miejscami mglisty, a najwięcej przejaśnień w ciągu dnia w południowo-wschodniej części kraju. Wiatr południowy i południowo-zachodni umiarkowany, choć w rejonach podgórskich w porywach do 60, a w górach do 80 km na godzinę. Ciśnienie się waha się, w południe w Warszawie wyniesie 1004 hektopaskale. Ciepło na termometrach w dzień od 15 stopni na Suwalszczyźnie, w centrum 17, a najcieplej na Dolnym i Górnym Śląsku. Tam w dzień nawet do 20 stopni. Zepchnij mnie w otchłań, zepchnij z tej drogi. Jeśli to nie tu, usiłuję uwierzyć w coś. Złap mnie za włosy, złap mnie i ciągnij. Na zawsze. czas, który pozostał, i Artur Rojek. To się nazywa debiut na miejscu drugim ostatnio, jako nowość na drugim. Tak było w 1705 notowaniu listy przebojów trójki. Tylko wyżej, Skubas, nie mam dla ciebie miłości. Tak wygląda czołówka ostatniego notowania. Gdyby państwo mieli ochotę, rzecz jasna, najłatwiej z naszych stron internetowych. Zachęcamy i polecamy, rzecz jasna, do piątku. Tam można oddawać swoje głosy w internecie właśnie, a później wspólnie bawić się i podsłuchiwać, cóż to narobiły państwa głosy, a wszystko w państwa rękach, w państwa głosach jeszcze. Za 25 minut piąta z naszego budzikowego alfabetu, przed chwilą Artur, a za momencik ciąg dalszy, ale wcześniej jeszcze przypomnienie dla może nieco bardziej zaspanych, może tych, którzy troszkę odleglej położeni wspólnie z nami, z budzikiem gdzieś przy radiowym, internetowym odbiorniku. Dalej od kraju raju, przypomnę, budzik@polskieradio.pl 71335, no a dla tych odleglejszych pewnie najłatwiej mailowo budzik@polskieradio.pl, a telefonicznie 22 oraz 73. Polecamy gorąco ten kontakt poranny, bowiem również ci, którzy dojeżdżają do pracy, akcentują, że to wielce pomaga. Myślę o tych informacjach pogodowych i drogowych szczególnie. Zatem gdyby to w pewien sposób można było wyakcentować, to również zachęcamy i polecamy. Pierwsze sygnały już były, budzikowych przodowników mienialiśmy, po kolejne państwa poranne sygnały będziemy sięgać, nie tylko te z Polski, ale również zagraniczne, to w dalszej części naszego budzikowego spotkania. No a tradycyjnie z alfabetu na A Artur Rojek, to przed chwilką, a dziś wymyśliłem sobie A, B, C. No to za chwilkę B jak biskwit, a później nowe nagranie C jak Chicago. Zaprosiłeś mnie do kina bardzo dawno już i naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Znowu zrzucisz na brak czasu lub na pracy wir, więc nie dziw się, że dziś do kina pójdę z nim. Jeśli możesz, to nie pytaj, dlaczego właśnie z nim. Nie zapraszaj mnie już więcej, nie chcę żadnych kin. Filmu, na który bardzo chciałeś ze mną pójść, już nie grają i nie będą grali nigdy. Na kolację przy blasku świec już kupiłam nową kieckę i buty też. Odechciało mi się czekać na bukiety róż. Żadnych gwiazdek nie chcę z nieba, bo kłamiesz znów. Piekło nimi wyłożone mamy tu. Nie mam wcale żalu o nic, nie myśl tak. Ja po prostu uwierzyłam, że się zmienisz sam. Przestań wreszcie się obrażać, przestań puszyć się jak paw. Byłeś źródłem inspiracji ostatnich lat. Naprawdę chciałam tam z tobą pójść. Pam, pam, pam, pam, pam, pam, pam. Radiowy Budzik. Chicago. w budzikowym alfabecie. Państwo podpowiadają, że to dla taki zestaw ten dzisiejszy alfabetu powinien być dla tych wszystkich, którzy zdają na prawo jazdy, na przykład dla instruktorów. To pan Waldek z Krasnego Stawu podpowiada kawałki na ABC. No, taka muzyka do podegrania z kursu na prawo jazdy. Bardzo dziękujemy. Główka pracuje, co bardzo nas cieszy. Pan Artur z Torunia, jak zwykle zestaw budzikowy, nie ABC, a 3 razy P. Znaczy się, zaczynamy wczesnoporanne słuchanie radia. Nie ma na co siedzieć. Nie ma co siedzieć, trzeba coś robić. No i mam nadzieję, że przyświeca wielu osobom takie właśnie zacięcie do porannego wstawania i działania. Swoją muzyką obudził pan starą, nieużywaną synkopę i teraz skacze po domu. Co robić? To pan Radek z Kniewa, który podpisuje budzikową listę obecności. Pani Jaga z Krakowa o tym, że na polu ponoć 12 i pięknie, ciepło. Pan Leszek zgłasza swoją obecność z Kudowy. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także z nami pani Aleksandra z Krajowej Piątki, między Lesznem a Wrocławiem. Jak co dzień człowiek dziś pokasłuje, no to życzymy powrotu do zdrowia, szybciusieńkiego. Ciepło, 12 stopni, lecą liście, lecą kolorowe. Tak to wygląda środa. Taka to jesień. Zapinamy pasy i śmigamy. Szerokiej, bezpiecznej drogi uważajmy, bo w wielu miejscach pojawiają się mgły. To po pierwsze, po drugie, no ta ciemność, widzę ciemność, a po trzecie pewnie ta kołderka z liści tu i tam. To niezbyt sympatyczna niespodzianka na drodze, zatem jak zwykle przypominamy, nóżka z gazu. Kolejna porcja państwa sygnałów tych zagranicznych to za chwilę, za moment emigranci. Muzycznie, a może niekoniecznie emigranci, ale Polacy, którzy wiernie z trójką i budzikiem. To sygnały poranne za chwilę, a u nas już minęła nasza ulubiona 4:44. Teraz to już tylko 12 minut pozostało do 5. emigranci na falochronie, a teraz, a może niekoniecznie emigranci, ale ci, którzy troszkę dalej od naszego kraju, raju, ale ten kontakt utrzymują mailowo, a również radiowo, budzikowo, co bardzo nas cieszy. Pan Stefan o tym, że dziś wstał wcześnie, włączył radio, no i już w innej galaktyce, powrót z kosmosu na Ziemię. No nie jest taki łatwy powrót do rzeczywistości, ale jednak pan Stefan z Wiednia. Z Nowego Jorku pan Krzysztof o tym, że test do szkoły zaliczony, 2 semestry prawdopodobnie wolne, a kolejny dzień pracy przed nami. Pozdrawiamy panie Krzysztofie, Nowy Jork się kłania. Pan Marcin i Wellington, Nowa Zelandia, jak zwykle, to już środowe popołudnie, prawie wieczór, dzień dłuższy od najkrótszego w roku o 3 godziny i prawie 40 minut. Słońce zajdzie po 19:30. No, z samego rana mgła i krapiło, a teraz, znaczy się po południu, wieczorem nieśmiało wychodzi słońce tuż przed zachodem. A od jutra ma być znów pięknie. No to wyciąga jedną z najdłuższych rąk na świecie i wraca do papierków, a wyciąga najdłuższą z rąk na świecie po to, by podpisać listę obecności środowo z Antypodów, jak zwykle niezawodny pan Marcin. Gorące pozdrowienia z niezbyt ciepłego oraz wietrznego Tampere, to Finlandia. To pan Daniel dziś podpisuje i mówi wszystkim chyba chłomenta. Pan Arek od kilku dni rezyduje w Chinach i kolejne 3 lata będzie miał okazję słuchać Trójki od 1978 roku z przesunięciem czasowym. Oznacza to, że pomijana dotychczas z powodów oczywistych budzikowa audycja będzie teraz, zdaje się, daniem głównym. U nas dochodzi 11:00, u nas u pana Arka i najbliższych. Zatem serdecznie pozdrawiamy Kinda. Chiny również wspólnie z nami rozpoczynają, jakby nie było, ten dzień. No, także przedpołudniowo. Budzik małpa polskieradio.pl 2273 oraz 71335. Kontakt z nami także po godzinie 5:00. Po 5:00 przyspieszamy, ale jeszcze przed 5:00 takie piękne regałki. Za 5:05 Hawk. Thank you. walczyć. Bo jak dżungli rządzi strach. A zasadzki co krok. A my tylko chcemy żyć. To Trójka Polska.